أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Muhterem arkadaşlar, hiç şüphesiz Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kıyametten önce müjdeleyici ve korkutucu olarak hak din İslam ile göndermiş. O da sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her iyiliği göstermiş ve her kötülüğe karşı da uyarmıştır. Bu ümmet en son ümmet. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de en son peygamber olduğundan Allahu subhanehu ve teala kıyametin alametlerinin ortaya çıkmasını bu ümmete has kılmış. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şeriflerinde onun alametinin, yani kıyametin alametlerinin kesinlikle bu ümmetin içinden çıkacağını bildirmiş. Ve imanın şartlarından birisi de ahiret gününe ve o günde olacak olan olaylara iman etmektir. İnsanoğlu gözlerini dünya mallarına dikip ahireti unutmasın diye Allahu Teala kıyamet kopmazdan önce bazı işaretler, bazı alametler göndermiş. Bu alametler kesinlikle gerçekleşecektir. Ta ki hiçbir şey bu konuda insanın aklını şüpheye düşürmesin. Yine bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi doğru sözlü ve söylediği söz inkar edilmeyen bir peygamber kıyametin alametlerinden bir şeyi bildirir ve bu gerçekleşirse insanlar kıyametin gerçekten kopacağına inanırlar ve ecel gelmezden önce zaman kaybetmeden salih ameller işlerler. Bunu Allah-u Teala kitabında bakın şöyle beyan eder: kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun. Gerçekten ben alay edenlerdendim diyeceği günden sakının. Veya Allah bana hidayet verseydi elbette sakınanlardan olurdum diyeceği, yahut azabı gördüğünde keşke benim için bir kez dönme imkanı bulsa, keşke benim için bir kez dönme imkanı bulunsa da iyilerden olsam diyeceği günden sakının buyurulmakta. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bir hutbesinde şöyle buyurmakta: kendisi şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yaklaştırarak ben kıyametin şu iki parmağın yakınlığı gibi yakın olduğu bir zamanda gönderildim buyurmakta. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kıyametten bahsettiğinde alnı kızarır, sesi yükselir ve hiddeti artardı. Sanki bir düşman ordusunun hücumundan ikaz eden, düşman sabah ve akşam sizlere baskın yaptı diyen bir kimse gibi olurdu. Ve sahabe-i kiram da kendi zamanlarında kıyametin kopmasından çok korkarlardı. Bu durum Resul sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine Deccal'den bahsettiğinde açıkça ortaya çıkmakta. Nitekim Nevvas bin Seman'dan gelen hadiste şöyle anlatılmakta: Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti Deccal'den bahsetti. Ve onun hakkında o derece anlattı ki bizler onu yakındaki bir hurmalık içinde zannettik. Biz kendisine doğru yürüdüğümüzde Resul sallallahu aleyhi ve sellem bizdeki bu vaziyeti anladı. Ve neyiniz var dedi. Biz ya Resulallah sabahleyin Deccal'den bahsettin ve onun hakkında öyle anlattın ki bizler onu yakındaki bir hurmalık içinde zannettik dedik. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem beni sizin için korkutan Deccal bu sizin düşündüğünüz Deccal'den başkadır. Eğer o yani Deccal ben sizin içinizde iken meydana çıkarsa ben tek başıma onu yenerim. Eğer ben içinizde yok iken çıkarsa o zaman herkes kendi nefsini müdafaa etsin. Allah da her Müslüman için benim halifemdir. Hadis-i Müslim Fitan kitabında rivayet etmiştir. Hiç şüphesiz arkadaşlar kıyamet alametlerinden birçoğu görülmüş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne haber vermişse gerçekleşmiş. Her alametin görülmesiyle Müslümanların tasdiki ve imanı daha da artmakta. Ve bu alametlerin her ortaya çıkışıyla onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi ve peygamberliğinin gerçek olduğu kanıtlanmakta ve Müslümanların bu dine olan bağlılıkları artmakta. Müslümanların imanı nasıl artmasın ki? Kendisinden çok zaman sonra olacağını haber verdiği şeyler aynen gerçekleşmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri. Gerçekleşen bu alametler hiç şüphesiz Resul sallallahu aleyhi ve sellemin açık bir mucizesi. Artık bundan sonra onun peygamberliğini kabul etmeyen, bu peygamberliğe şüphe duyan veya engel olan kişilere yazıklar olsun. Hem de çok yazıklar olsun. Kıyametin alametlerinin ortaya çıkmasından şüphe duyan ve bunları inkar eden bazı yazarların bulunduğu ve fikir ve ilim adamlarının bulunduğu günümüzde bu tür sohbetlerin yapılması daha da önem kazanmakta. İşte bu sebeplerden ötürü delillerini Kur'an ve sahih hadislerden alarak kıyametin küçük ve büyük alametlerini içeren dersler yapmaya karar verdim. Bazı alimler kıyametin alametleri ile ilgili kitaplar yazmışlar. Fakat pek azı hariç onlardan çoğu bu konuda gelen hadisleri sahih ve zayıf ayrımını yapmadan toplamışlar. Bizler yalnız sahih ve hadis sahih ve hasen olan hadisleri zikredeceğiz. Çünkü zayıf ve uydurma hadisler dini konularda hiçbir zaman delil ve hüccet değildir. Kıyamet alametlerine geçmeden önce giriş mahiyetinde bazı ana başlıklar zikredeceğiz. Bunların bir tanesi ahiret gününe imanın önemi ve bunun insan üzerindeki etkisi. İkinci olarak kıyamet gününün isimleri. Üçüncü olarak ahad hadislerin akidede delil olması. Dördüncü olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin gelecekte olacak şeylerden, hadiselerden haber vermesi. Beşinci olarak kıyametin ne zaman kopacağı. Altıncı olarak kıyamet vaktinin yaklaşması. Ahiret gününe iman etmenin önemi ve bunun insan üzerindeki etkisi nedir arkadaşlar? İmanın altı şartlarından birisi de ahiret gününe imandır. Ve bu İslam'ın temellerinden biridir. Çünkü Allah'ın birliğine iman, ahirette tekrar dirilmeye imanı gerektirir. ahiret gününe ve onun başlangıcı olan alametlere inanmak insan aklının idrak edemeyeceği şeylerdir. Bunlar ancak vahiy yolu ile bilinebilir. Bu yüzden biz dehşet dolu bugüne imanı Kur'an'da çoğunlukla Allah'a imanla birlikte zikredilmiş olarak görürüz. Bir ayeti kerimede iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Bakara suresi 177. Bir başka ayette ise işte bu Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Talak suresi 2'de bu şekilde buyurulur. Bundan daha başka da ayetler vardır. Ve yine Kur'an'ın her sayfasına baktığımızda ya ahiret gününden bahseder ya da o günde olacak iyilik ve azabı anlatan bir ayete rastlarız. Ve İslam düşüncesindeki hayat sadece bu kısa dünyadaki yaşantı ve insanın bu dünyadaki kısa ömrü değildir. Bilakis İslam düşüncesindeki hayat zaman olarak ebediyete kadar uzayan bir hayattır. Mekan olarak da genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet ya da yeryüzünde yüz binlerce yıldan beri yaşayan nesilleri alacak kadar geniş olan bir ateştir. Bakın bu ikisi hakkında Allah-u Teala ne buyurmakta? Rabbinizin bir mağfiretine, Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. Hadid suresi 21. Bir başka ayette ise o gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Kaf suresi 30'da. Evet. Bundan dolayı gerçek manada insanı hayır işlemeye yönlendiren, salih amel işlemeye yönlendiren Allah'a ve ahiret gününe ve o günde olacak olan iyilik ve azaba iman etmesidir. Yoksa hiçbir beşeri kanun Allah'a ve ahiret gününe olan iman gibi insanı doğru yola getiremez. Bu yüzden Allah'a ve ahiret gününe inanan insanın yaşantısı ile bunlara inanmayan insanın yaşantısı arasında çok büyük farklar vardır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bu dünyanın ahiretin tarlası olduğunu bilir. Yine salih amellerin de ahiretin azığı olduğunu bilir. Bakın Allah-u Teala ne buyurur? Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Ey müminler, ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Takva ile ahirete hazırlanan insanın haliyle hem Allah'a hem de ahiret gününde olacaklara inanmayan insanın hali arasında büyük fark vardır. Ahirete inanan gökteki teraziye göre amel eder. Yerdeki teraziye göre değil. Onun yaşantısı mütemeyyizdir. Dost doğrudur. Her şeyinde dost doğrudur. Geniş düşünür. Ufku açıktır. İmanı kuvvetlidir. Zorluklara katlanan sabırlı birisi olarak görürüz onu. Daima hayır ve ecir ister. O bilir ki Allah katındaki ecir daha hayırlı ve sonsuzdur. Nitekim Sahih-i Müslim'de gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminin işine şaşılır. Her işi hayırdır. Bu hal müminden başkasında yoktur. Eğer onun başına iyi bir şey gelse şükreder. Bu onun için hayırlıdır. Eğer onun başına kötü bir şey gelse sabreder. Bu da onun için hayırlıdır. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve insanın hayrı sadece beşeriyete değil, bilakis yaptığı iyilik hayvanlara kadar uzanır. Aynı Ömer İbnül Hattab'tan rivayet edilen onun şu meşhur sözünde olduğu gibi şöyle der: eğer Irak'ta bir katırın ayağı kayıp tökezlense sanırım Allah "Ey Ömer, niye onun yolunu düzgün yapmadın?" diye bana sorar der. Bunu Ebu Nuaym rivayet etmiştir. İşte bu şuur Allah'a ve ahiret gününe imanın eseridir. İşin sonucunu düşünmektir. Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği ama insanın üzerine aldığı o büyük emanettir bu. Emanet ister büyük olsun ister küçük, hesabı sorulur. Eğer hayırsa hayır, kötü ise kötü olur. Ayet-i kerimede herkesin iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde insan isteyecek ki kötülükleri ile kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Ali İmran suresi 30. Bir başka ayette kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduğunu görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresi 49. Ama eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir kişi ise bu dünyadaki amacına ulaşmak için bütün gücüyle uğraşır. İşinin peşinden koştururken yorgunluktan dili dışarı sarkar. Mal toplamaya karşı aşırı hırslıdır. Kendisi gibi kazanmak isteyen insanlara da engel olur. Onun gayesi dünyadır. Dünyayı en büyük gaye ve tasa edinmiştir. Her şeyi kendi menfaatine göre ölçer. Başkası onu hiç ilgilendirmez. Dönüp bile bakmaz. Eğer kendisine bir faydası olacaksa ancak o zaman onunla ilgilenir. Çünkü öldükten sonra dirilmenin imkansız olduğunu düşünür. Ayet-i kerimede geldiği gibi fakat insan önündekini yani kıyameti yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Kıyamet suresi 5 ve 6. sureler. İşte bu kapalı ve dar cahili görüş sahiplerini kan döken, malları çalan ve gasp eden, yolları kesen insanlar haline getirmiş. Çünkü bu gibiler öldükten sonra dirilmeye inanmamaktalar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların hallerini bakın nasıl anlatır. Onlar hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha da diriltilecek değiliz demişlerdir. En'am suresi 29. Yine onlardan birisi eskiden bakın ne demiş. Hayat rahimlerin doğurduğu, yeryüzünün de onu yuttuğudur. Asırlar geçer, bu inkarın yerine ondan daha da büyüğü gelir. O da hayat hissedilen bir maddedir görüşüyle her şeyi inkar eden komünist, Marksist bir düşüncedir ki bunlar ne Allah'a inanırlar ne de ahiret gününe. Hayatın sadece bir madde olduğunu söylerler. Ve bu maddeden sonra hiçbir şeyin olmadığını iddia ederler. Çünkü bu düşüncenin önderi Marx'a göre ilah diye bir şey yoktur. Hayat da tamamen maddedir. Bu yüzden aynı hayvanlar gibi hayatın ne anlama geldiğini ve ne için yaratıldıklarını akledemezler. Hissedemezler ve idrak edemezler. Yine bu kesimi insanlar içinde hayata ve yaşamaya en hırslı kişiler olarak görürsün bunları. Çünkü onlar öldükten sonra dirilmeye inanmazlar. Nitekim Allah-u Teala Yahudilerden müşrik olanlar hakkında şöyle buyurur: yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden, yani putperestlerden her biri arzular ki 1000 sene yaşasın. Oysa yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz olarak görür. Bakara suresi 96. Müşrik kişi ölümden sonra dirilmeyi ümit etmediğinden ve böyle bir inanca da sahip olmadığından bu dünyada çok uzun yaşamayı sever ve ister. Yahudiler ise yaptıklarından dolayı rezil ve rüsvay olacağına, rezil ve rüsvay olacaklarını sahip oldukları ilimden dolayı bilirler. Bunun için ve bu yüzden dünya hayatının lezzetini elde etmek için hırs, açgözlülük, tamah, insanlara zulmetme ve servetlerini alarak onları köle gibi çalıştırma duyguları onlar arasında yaygındır. Dolayısıyla onların içinde ahlak bozukluğu ve hayvanca yaşantı gözlenir. İşte bu yüzden İslam dini ahirete iman, öldükten sonra dirilme ve yapılan amellerden hesap verme üzerinde önemli durmuş. Kur'an'daki ayetlerle bunları en iyi şekilde açıklayarak inkar eden müşriklere karşı cevap vermiş. Resul sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala şöyle demesini emretmiş: de ki, hayır Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecek. Bu Allah'a göre kolaydır. Kıyametin nasıl kopacağından, sonrasında muttaki kullarına vaat ettiği iyiliklerden ve isyan eden kullarına hazırladığı azaptan bahsetmiş ve inkarcıların kalplerindeki şüpheyi yok etmek için Kur'an-ı Kerim onların bakışlarını kat'i delillere çevirmiş. Öyle ki o gün olacak olayların dehşet ve ürküntüsünü insanların gözlerinin önüne getirmiş Kur'an-ı Kerim. Bunun neticesinde tüyleri diken diken olan bedenlerin hak dine ve Resul sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak bu dünya hayatında doğru yöne yönelmelerini istemiştir Kur'an-ı Kerim. Kur'an ilk yaratılıştan bahseder. Bu hususta Allah-u Teala şöyle buyurur: ey insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından yarattık. Hac suresi 5. İnsanı çeşitli merhaleler halinde yaratmaya güç yetiren, onu tekrar diriltmeye hiç şüphesiz güç yetirir. Bilakis mantıksal olarak tekrar diriltmek, yoktan var etmekten daha kolaydır. Bakın Allah-u Teala bu konuda ne der? Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin suresi 78 ve 79. ayetler. Yine başka bir ayeti kerimede Allah-u Teala dirilmenin gerçekleşeceğine dair kainattan bazı hissi deliller getirir. Bakın, sen yeryüzünü kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah Hakk'ın kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bakın kıyametle nasıl ikisi arasında bağlantı kurar. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. Haç suresi 5 ve 7. ayetler. Ölü bir arazinin yağmurla canlanarak üzerindeki bitkilerin yeşermesi, yoktan yaratan Allah'ın kıyametten sonra ölüleri dirilteceğine delildir. Allah'ın yaratmadaki göz kamaştırıcı üstünlüğü, evet. Bu hususta bakın ne buyurur Allah-u Teala. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Yasin suresi 81 ve 82. ayetler. Göklerin ve yerin büyüklüğüne rağmen onları yaratan, onlara göre çok küçük olan insanı elbette tekrar yaratmaya kadirdir. Aynı şu ayette de buyurduğu gibi, elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gafir suresi 57. Ve her şeyi bir hikmetle yaratan Allah-u Teala insanları başıboş bırakmamıştır. Ve onları başıboş, daha doğrusu boşuna da yaratmamıştır. Emir ve uyarılarını Allah-u Teala boşu boşuna vermez. Yaptıkları amelleri de hesapsız bırakmaz. Bakın ne buyurur? Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Mü'min suresi 115 ve 116. Yine bir başka ayette şöyle buyurur. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece hak bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Duhan suresi 38-39. Ve kim bu alemdeki canlılara bakar da onlardaki düzen ve uyumu düşünürse, her şeyin bir amaç ve gaye ile yaratıldığını ve hedefine doğru ilerlediğini açıkça görür. O da Allah-u Teala'nın istediği programın doğrultusunda olmaktadır. Ve bu geniş aleme bakış bize Allah'ın ilminin ve kudretinin büyüklüğü yanında hikmetinin de üstünlüğünü gösterir. O güçlüler zayıflara haksızlık ettiğinde kat'i surette haksızlık eden canlıyı başıboş bırakmaz. Hesabı muhakkak görülecektir. Yine o doğru yoldan çıkan insanlara bu dünya hayatının arkasında kendilerine uygun azabı vermeden boş bir şekilde bırakmaz. Eğer insanlar Allah'ın kainatta oluşturduğu düzeni ve bunun yüce hikmetini, insana verdiği özen ve ikramı düşünseler, bu düşünce onları ahiret gününe inanmaya iter. İşte o zaman kendini beğenmişliğin çirkinliği ve dünya hayatına sarılma gözükmez. Aksine iyilik, güzellik, hoşgörü ve Allah'tan sakınma üzere dostça yardımlaşırlar. Kıyametin isimleri var arkadaşlar. Ve kıyametin ve ahiretin, ahiret gününün dikkat çeken özelliklerinden birisi de onun Kur'an'da değişik isimlerle geçmesi. Ve İbn-i Kesir kıyamet isimlerinin 80'den fazla olduğunu söylemektedir. Her isim kıyametin ayrı bir özelliğini belirtmekte. O isimlerden bazısını sizlere zikredelim. Bunlardan bir tanesi Es-Sa'a. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur buyurur Allah-u Teala. Gafir suresi 59'da. İkinci olarak Yevmul Ba'd. Dirilme günü. Ayet-i kerimede andolsun ki siz Allah'ın yazısında hükmedildiği gibi yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz buyurulmakta. Rum suresi 56. Yevmiddin, yani Maliki Yevmiddin. Yevmiddin din gününün sahibidir. Evet, din günü. Fatiha suresi 3'te geldiği gibi. Yevmul hasreti, pişmanlık günü, üzgüntü günü. Meryem suresi 39'da bakın Allah-u Teala ne buyurur. Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar buyurulmakta. Beşinci olarak Eddarul Ahireh. Evet, ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebût suresi 64. Yevmuttenat. Peygamberlerden biri kavmini bu şekilde sakındırır. Ey kavmim, gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden korkuyorum. Yevmuttenat, bağırışıp çağrışma günü. Gafir suresi 32. Darul karar. Evet, bir başka peygamber de şöyle söyler. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur. Darul karar. Gafir suresi 39. Yevmul fasl 8. olarak. Evet, hüküm günü. Ayeti kerimede işte bu yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür buyurulmakta. Saffat suresi 21'de. Yevmul cem, toplama günü. Şehirlerin anası yani Mekke ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle, yani kıyamet günüyle, toplanma günüyle onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik denir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Şura suresi 7'de. Yevmul hisab, işte hesap günü. İşte hesap günü için size vaat olunan şeyler bunlardır. Saat suresi 53'te Allah Teala bu şekilde buyurur. Yevmul vaid, tehdit günü. Sura üfürülür. İşte bu tehdit günüdür. Yani vaat edilen gündür. Kaf suresi 20. Yevmul hulut. Evet, oraya selametle girin. İşte bu ebedi yaşamın başladığı gündür. Ebedi yaşam, yevmul hulut. 13. olarak yevmul huruç. O gün gerçeğe yönelik haykırışı duyarlar. İşte o gün çıkış günüdür. Kaf suresi 42. El-Vakia. Vakia suresi 1. Kıyamet koptuğu zaman buyurur Allah-u Teala. 15. olarak El-Hakka. Gerçekleşecek olan. Evet, nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın, yani kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Hakka suresi 1 ve 3. ayetler. Et-Tammetul Kubra. O güç yetmez en büyük felaket geldiğinde. Nazihat suresi 34. Et-Tammetul Kubra. Es-Sahha. Abese suresi 33'te. O korkunç sesli felaket geldiğinde buyurur Allah-u Teala. O korkunç sesli felaket geldiğinde. 18. isim El-Ezife. Yaklaşan yaklaştı buyurur Allah-u Teala. Necim suresi 57'de. 19. ve sonuncu olarak burada zikredeceğimiz El-Kari'a. Kapı çalan. Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? Kâri'a suresi 1 ve 3. ayetler. Biraz ilmi bir konu, fakat buna da ihtiyaç var. Ahad hadislerin akidede delil olması konusu arkadaşlar. Tabii bu konunun kıyamet alametleriyle ilgili bağlantısı var. Çünkü kıyamet alametlerinin çoğu ahad hadislerle gelmiştir. Ve bize ulaşma yönüyle mütevatir ve ahad olmak üzere hadisler iki kısma ayrılır. Mütevatir hadis, senedinde başından sonuna kadar yalan üzere birleşmeleri imkansız bir topluluğun kendisi gibi bir topluluktan rivayet etmesidir. Ahad hadis ise mütevatir dışında kalan rivayetlerdir. Garip olsun, aziz olsun, meşhur olsun, bunlar hepsi ahattır. Bazı kelamcı ve usulcüler ahad hadislerin akidede delil olmayacağını, ancak kat'i olması şartıyla hadislerin delil olacağını söylemişlerdir. Fakat bu söz kabul edilemez. Çünkü eğer bir hadis ister mütevatir olarak, ister ahad olarak güvenilir kişilerle sağlam yoldan bize ulaşırsa, kesin olarak ilim ifade eder. Ve bu hadis iman ve bu hadise iman etmek gerekir. Ve tasdik etmek de gerekmekte bu hadisi. Ehl-i sünnetin hadis alimleri bunu bu şekilde söylemişler. Ve delil olarak da Allah-u Teala'nın şu ayetini zikretmişler. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Ahzab suresi 36. Ve yine şu ayeti delil getirmişlerdir. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ali İmran suresi 32. Ve İbn Hacer el-Askalani şöyle der. Sahabe ve tabiinin geri çevirmeden ahad hadislerle amel ettikleri çok yaygın olarak bilinmektedir. Öyleyse onların bu hadislerle amel etmeyi kabul ettikleri hükmü ortaya çıkardır. Ve Tahavi'nin şerhinde İbn-i Ebiliz de şöyle der. Ümmeti Muhammed kesin ilim ifade eden ahad hadislerle amel etmeyi ve bunları tasdik etmeyi kabul etmiştir der. İmam Şafii ise bu husus hakkında şöyle der. Ne zaman ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir hadis rivayet eder de onunla amel etmezsem aklımı yitirdiğime dair size şahit olurum der. Ve İmam Şafii bu sözüyle ahad hadis ile mütevatir hadis ayrısını ayırt etmez. Yine o itikadi delil ile ameli delili ayırt etmemekte. Sadece hepsinde ortak olan şey delilin, yani hadisin sahih olmasıdır. Hadis sahih olduğu zaman her zaman ahkamda olsun, akidede olsun delil ve hüccettir. İmam Ahmed ise şöyle der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi senetle gelen her şeyi kabul ederiz. Ama Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi senetle geldiğini kabul etmediğimiz şeyleri geri çeviririz. Yani hadis sahih olmadığında. Şeyhülislam ise şöyle demiştir. Hadis eğer sahih olursa hadistir. Müslümanların hepsi onunla amel etmenin vacip olduğunu kabul etmişlerdir. İbn-i Kayyim el-Cevziye ise ahad hadislerin delil olmasını inkar edenlere verdiği cevapta bakın ne der. Bunun benzeri sahabenin birbirinden rivayet etmeleridir. Ve onlardan birisi Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ettiğinde bunun kesin ilim olduğunu biliyorlardı. Kesin ilim ifade ettiğini biliyorlardı. Hadisi rivayet edene senin hadisin mütevatir değil, ahad hadistir, kesin ilim ifade etmez demiyorlardı. Hiçbir sahabe başkasına bu şekilde cevap vermemiştir. Onlardan biri diğerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den sıfat, Allahu Teala'nın sıfatları konusunda hadis rivayet ettiğinde onu kabul ederek alıyor ve o sıfata kesin olarak iman ediyordu. Ve daha sonra Allah Teala'nın sıfatları hakkında gelen hadislere değinir. Allah Teala'nın ahirette görülmesi, onun konuşması, onun kıyamet günü kullarına uzaktan ve yakından duyulan sesiyle seslenmesi, onun her gece dünya semasına nuzul etmesi, inmesi, Allahu Teala'nın gülmesi, Allah Teala'nın sevindiği gökleri, Allah Teala'nın gökleri elindeki parmaklarından birinde tutmasını zikreder. Ve bu görüş, yani bunların inkarı, ahad hadisleri kabul etmeme görüşü, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberlerin kesinlik ifade ettiğini çürüten bir görüş. Sahabe, tabi'in ve mezhep imamlarının ittifak ettikleri icmayı ortadan kaldıran bir bidat. Yine bunlar sünnete değer ve saygı, sünnete değer vermeyen ve saygısızlık eden Mutezile, Cehmiye, Şia, hariciler ve bazı usul ve fıkıhçıların görüşüdür. Yoksa onlardan önce kimsenin bunu söylediği ne görülmüş ne de duyulmuş. Haber-el Ahad'ın akidede delil olmadı. Daha önce bunu hiç kimse söylememiş. Malik, Şafii, Ebu Hanife'nin talebeleri, zahirilerden olan Davud Ez-Zahiri ve İbni Hazım, ahad hadislerin kesin ilim ifade ettiğini söyleyenlerdendir. Tabi delil olmadığını söyleyenler bu fikri savunurken ahad hadisler zan olasılık ifade eder. Zan ifade eder. Böyle bir şüphe getirirler. Ve bununla ravilerden birinin hata etmesini, unutması veya gaflete düşmüş olabileceğini kastederler. Onlara göre ahkam hadislerinde kabul edilen zan ile, yani zan ile amel etmek ittifak ile vaciptir. Amele gelince amel ediyorlar. Fakat itikadi meselelerde bu tür hadisler delil değildir diyorlar. Ehl-i sünnete karşı olan bunlar. Ve bu görüşlerine Kur'an'daki zanna uymayı yasaklayan bazı ayetleri delil olarak getirirler. Mesela şu ayet, sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez buyurur Allah-u Teala. Necm suresi 28'de. İn yettebi'una illa zanna ve inna zanna la yugni minel hakki şey'a. Ve onların bu şüphelerine şöyle cevap verebiliriz. Ve bu benzeri ayetleri delil olarak getirmeleri de kabul edilmez. Çünkü ayetteki zan, sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Diyorlar ki haber-el ahad da zandır. Ve zan da hiçbir şey ifade etmez. Fakat buna cevabımız şöyledir. Bu ayetteki zan iddia ettikleri zannı galip değil. Bu şüphe, yalan, iftira ve tahmin manasında olan zandır. Bakın En-Nihaye ve Lisan-ül Arap ve diğer sözlüklerde geçtiğine göre zan, önüne gelen şüpheli bir şeyi gerçek sayarak onunla hüküm vermendir. Önüne gelen şüpheli bir şeyi gerçek sayarak onunla hüküm vermendir. Ve İbn-i Kesir ise وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Ayeti tefsirinde şöyle der. Yani onların söylediklerini doğrulayan gerçek bir delil yok. Aksine o sözleri yalan, iftira ve çirkin bir inkardır. Yani kafirlerden bahseder Allah-u Teala burada. Haber-i Ahad'dan bahsetmez. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Yani faydası olmayan şey hakikatin yerini asla tutmaz. Müslim'deki hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan yapmayın, sözlerin en yalanı zandır. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Şüphe ve yalan Allah'ın kötülediği zandır ki müşrikleri bu zanlarından dolayı Allah-u Teala kitabında yermekte. Ve Allah-u Teala şu ayeti buna göstermekte. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz. Yalandan başka söz de söylemezler. Enam suresi 116. Allah onları zan yapmak ve yalan söylemekle vasıflandırmaktadır ki o da desteksiz olarak tahmin ve varsayımda bulunmak. Öyleyse tahmin ve varsayım zan oluyorsa o halde zanna tabi olan ahkam hadisleri de alınmaz. Onlara göre. Çünkü ahkam meseleleri şüphe ve tahmin üzerine bina olunmaz. Ravinin gafleti ve unutması ihtimali ne gelince, yani o da olur ki ravi tek ahbarul ahatta hadis, yani tek kişi kanalıyla yahut iki kişi yahut üç kişi kanalıyla geldiğinde olur da unuturlar, unutma ihtimali var diyerek ahad hadisleri reddediyorlar. Bu ihtimale gelince buna hadisin şartlarında cevap var. O da her ravinin sika olması, yani güvenilir olması ve hafızasının sağlam olması şart. Hadisin kabul görebilmesi için. Dolayısıyla bu şartlarda hadis sahih olduğundan ravi hata yapma şüphesi kalmaz. Beş şartın bulunması gerekir ta ki hadis sahih olsun. Bununla beraber sika, yani güvenilir ve sağlam hafızalı bir ravi bilindiğine göre gafil olmaz. Yalan da söylemez. Neticede sadece akli bir ihtimalle hadisi reddetmeye gerek yoktur. Tabi ahad hadisle amel edileceğine dair Kur'an'da ve sünnette birçok delil vardır. Kur'an'dan mesela bazı delilleri zikredecek olursak Allah-u Teala bakın şöyle buyurur. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, bir taife dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Tevbe suresi 122. Ve bu ayet Müslümanları dini öğrenmeye teşvik etmekte. Ne diyor? Onlardan her kesimden bir grup, bir taife dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek için kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geri kalsınlar. Yani hepsi savaşa çıkmasın diyor Allah-u Teala. Yani dini öğrenmeye teşvik etmekte Allah-u Teala. Ve ayetteki taife kelimesi hem bir kişiyi hem de birden fazlasını içerir. Taife lafzı. Kişi taife olarak, bir kişi taife olarak isimlendirilir. Allah-u Teala'nın bir başka ayetini bu usta delil olarak getirir Buhari. Eğer müminlerden iki taife birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Hucurat suresi 9. Eğer iki kişi savaşsaydı yine ayetin manasına dahil olurdu der İmam Buhari. Öyleyse dini konularda bir kişinin öğrettiği şey kabul ediliyorsa bu ahad hadislerle amel edileceğini gösterir. Dini öğrenmek hem itikadi hem de ameli konuları içerir. Bilakis öncelikle itikadi konuları öğrenmek daha da önemlidir. Bir başka ayette Allah-u Teala bakın ne buyurur. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Bu ayet sika, yani güvenilir bir kişinin söylediği hadisin kesinlilik ifade ettiğini ve bunu kabul edileceğine ve bunun kabul edileceğine bir delildir. Bu kişi fasık, yalancı olmadığı için söylediği hadisin doğruluğunun araştırılmasına gerek kalmaz. Eğer söylediği hadis kesin bir ilim içermeseydi o zaman gerçeğini öğreninceye kadar araştırılması emredilirdi. Bir başka ayette Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'e götürün. Nisa suresi 59. Bakın İbn-i Kayyim ne der? Müslümanların icmağına göre bu ayetteki Resul'e götürmek o hayattayken ona danışmaktır. O vefat ettikten sonra onun sünnetine döndürmektir. Ve onun sünnetine dönmektir. İlim ehlinin ortak görüşüne göre bu danışma ve döndürmenin farziyeti onun vefatı ile sona ermemiş. Eğer mütevatir ve ahad hadisler ilim ve kesinlik ifade etmemiş olsaydı bu danışma ve döndürmenin hiçbir anlamı kalmazdı der. Ayetten başka haberli ahadın hüccet olduğuna dair birçok hadisler de vardır. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem krallara ve devlet başkanlarına ve kabilelere elçilerini birer birer gönderirdi. Onlar 20'şer göndermezdi. İnsanlar da bu elçilere dindeki ameli ve itikadi meseleleri öğrenmek için sorarlardı. Ve bu elçilerin getirdiği habere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavır alırdı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde Amir İbni Cerrah'ı Necran'a göndermiş. Muaz İbni Cebel'i bildiğiniz gibi Yemen'e, Dihyetül Kelbi'yi bir yazı ile Busra emirine göndermiş ve aynı şekilde bazı değişik başka sahabeleri de değişik yerlere göndermiştir. Bir başka delil Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der. İnsanlar Kuba Mescidi'nde, Medine'ye gidenler bilir Kuba Mescidi'ni, sabah namazını kılarken birisi geldi. Namazda iken onlara şöyle dedi. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayet indi. Bundan sonra Kabe'ye doğru namaz kılınacak. İnsanlar o zaman Kabe'ye doğru namaz kılmıyorlardı. Beytül Makdis'e, Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Kabe'ye doğru namaz kılınacak der. Yüzünüzü Kabe'ye çevirin dedi. Orada Kudüs'e doğru namaz kılanlar yönlerini Kabe'ye doğru çevirdiler namaz kılarken. Tek bir kişi haber verdi ve bu haberi namaz esnasında bu insanlar uyguladılar ve Kudüs'ten Kabe'ye doğru yöneldiler. Ömer radıyallahu anhu bakın ne der? Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir arkadaşlar. Geçen hadisi. Ömer radıyallahu anhu bakın ne der? Ensardan bir kişi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadığı bir şey olursa ben ona onu haber verirdim. İkisi komşudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme işlerinden dolayı her gün gidemezler. Birisi bir gün gittiğinde diğeri işiyle meşgul olur. Nöbetleşe birisi indiği zaman diğeri inmezdi. Ertesi günü diğeri inerdi. Der ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadığı bir şey olursa ben ona onu haber verirdim. Eğer benim Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadığım bir şey olursa o bana onu haber verirdi der. Hadisi yine Buhari rivayet etmiştir. Sahabenin bu durumu bize ister ameli olsun ister itikadi olsun dini meselelerde bir tek kişinin söylediği hadisi delil olarak aldıklarını göstermekte. Görüldüğü gibi ahad hadisler itikadi meselelerde delil alınmaz sözü sonradan çıkmış dinde aslı olmayan bidat bir sözdür. Zaten Türkiye'deki ekranlardaki dini münakaşalarda hep bunlar da sebep olarak gösterilerek kıyametin büyük alametleri bu bahanelerle, bu yersiz iddialarla, asılsız iddialarla reddedilmekte. Dedik ki dinde aslı olmayan bir sözdür. Bu ümmetin selefinden hiç kimse böyle bir şey söylememiş, akıllarına da gelmemiş. Eğer ahad hadislerin itikatta delil olarak alınmayacağına dair bir delil olsaydı bunu hem sahabe hem de ondan sonra gelen selef hiç şüphesiz bilirdi. Ayrıca bu bidat söz Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den ahad hadisle bize ulaşan yüzlerce sahih hadisin reddedilmesi inancını da içermekte. Ahad hadisleri itikatta delil olarak almayanların Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşan birçok itikadi meseleyi reddetmeleri gerekir. Mesela bunların başlıcaları şunlardır. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere olan üstünlüğü, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer günü büyük şefaati, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden büyük günah sahiplerine olan şefaati, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışındaki bütün mucizeleri, Kur'an'da anlatılmayan yaratılışın nasıl başladığı, meleklerin ve cinlerin özellikleri, cennet ve cehennemin vasıfları, bunlar hep inkar ettikleri konular. Kabirde münker ve nekir sorusu, kabrin ölüyü sıkıştırması, bunlar hep sahih ve sabit olarak gelen rivayetler. Fakat bunları haber-i ahad yoluyla geldi diyerek inkar ederler. Evet, Sırat köprüsü, havz ve iki kefeli mizan. Allah-u Teala'nın ana karnında iken her insanın iyi mi kötü mü olacağını, rızkını ve ecelini yazması. Yine Suyuti'nin El-Hasaisül Kubra kitabında topladığı Resul sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri. Mesela hayatta iken cennete girmesi, oranın halkını görmesi, muttakiler için orada neler hazırlandığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cinninin Müslüman olması. Aşere-i Mübeşşere'nin kesin cennette olacağı, 10 tane sahabe, cennetle müjdelenen 10 tane sahabe. Büyük günah sahiplerinin ebedi olarak ateşte kalmayacakları. Kur'an dışında hadiselerde geçen kıyametin, haşrin ve neşrin nasıl olacağı. Bunlar hep hadislerle sabit. Kıyamet alametlerinden olan Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Deccal'in çıkması, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz ve buna benzer diğer hadiseler. Büyük kıyamet alametleri. Yukarıdaki bu itikadi meseleler arkadaşlar, delilleri, yani bu hadisler, onların dediği gibi hepsi ahad hadisle gelmemiş, ahad yolla gelmemiş. Hepsi ahad hadis değil. Bilakis bunların bazıları mütevatir yolla gelmiş, fakat ahad hadislerin delil olarak alınmasını kabul etmeyen bu insanların ilimlerinin kıtlığı ve mezheplerine olan taassupları sahih hadislerle gelen bütün itikadi meseleleri kabul etmemelerine sebep olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte olan şeylerden haber vermiştir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olacak olan hadiseleri haber vermesi, Allah-u Teala'nın gelecekte olacak hadiseler hakkında ona verdiği malumatlardandır, bilgilerdendir. Bu konuda manevi tevatür derecesine ulaşmış birçok hadis vardır. Bu hadislerden birisinde Huzeyfe radıyallahu anh'unun rivayet ettiği şu hadistir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe okudu. Ve bu hutbesinde kıyamete kadar olacak şeylerden hiçbirini bırakmadan anlattı. Onları aklında tutan tuttu, tutmayan ise unuttu. Nasıl ki bir adam birini tanıdıktan sonra unutur da tekrar görünce hatırlarsa, ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeylerden unuttuklarımı ortaya çıkınca hatırlıyorum der. Huzeyfe radıyallahu anh. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve yine şöyle demiştir Huzeyfe. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bana kıyamete kadar olacakları anlattı. Ben ona olacak şeylerden sordum. Sadece Medine halkını neyin çıkaracağını sormadım der. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve bu sadece Huzeyfe radıyallahu anhu'ya has olan bir şey değil. Özel olan bir şey değil. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olmuş ve olacakları sahabeye anlatmak için tam bir gün boyunca hutbe vermiştir. Ebu Zeyd Amr İbni Ahtab el-Ensari şöyle demiştir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdıktan sonra minbere çıktı. Öğleye kadar hutbe verdi ve indi. Namaz kıldı, sonra minbere çıktı. Güneş batana kadar hutbe verdi. Bize olmuş ve olacak şeyleri anlattı. Onları en iyi bilenimiz, en çok ezberleyenimizdir buyurmuştur. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Ve Huzeyfe İbnül Yemani şöyle demiştir. Vallahi ben kıyamete kadar olacak fitneleri insanlar içinde en iyi bilenim. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bana gizli olarak anlattığı bu şeyleri başka kimseye anlatmamıştır. Fakat Resul sallallahu aleyhi ve sellem fitneleri benim de içinde bulunduğum bir mecliste anlatıyordu. Fitneleri sayarak dedi ki, onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şeyin peşini bırakmaz. Bazıları yaz rüzgarı gibidir. Küçüğü de vardır, büyüğü de. Ve Huzeyfe şöyle demiştir: benden başka o mecliste bulunan insanların hepsi gitti. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Bu sahih deliller Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini kıyamete kadar olacak ve onları ilgilendiren şeylerden haber verdiğini gösterir. Haberdar ettiğini gösterir. Ve hiç şüphe yok ki gayb haberleri içinde arkadaşlar, gayba dair haberler içinde en büyük payı kıyamet alametleri almaktadır. Bu yüzden sahabeden kıyametle ilgili birçok hadis değişik lafızlarla rivayet edilmiştir. Peki kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman kopacak? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geçtiği üzere kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Onun ne zaman olacağını Allah-u Teala saklamış. Ne bir meleğe ne de bir peygambere bunu bildirmemiştir. Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten ve onun nasıl olacağından bahseder. Ve insanlar da ona bunun ne zaman olacağını sorarlardı. O da bunun gizli olduğunu, ne zaman olacağını sadece Allah'ın bildiğini söylerdi. Yine Kur'an ayetleri peşi sıra iner, kıyametin ne zaman olacağını Allah'ın kendinde gizli tuttuğunu haber verirdi. Bu ayetlerden bir tanesi de şudur: sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kıyametin ne zaman kopacağını bilmemekte. Ancak Berzenci adlı bir alim El-İşa'atu li-Eşrat-ı-Sa'a adlı kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini fakat haber vermekten yasakladığını yazmakta. Tabii büyük bir yanlışlık. Ve bu zikrettiğimiz ayette Allah Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kıyametin bilgisinin sadece Allah katında olduğunu, onun ne zaman ve nasıl olacağını gökte ve yerde kimsenin bilemeyeceğini insanlara haber vermesini emrediyor. Ve şöyle buyuruyor: İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Ahzab suresi 63. Ve şöyle buyuruyor: sana kıyametin vaktini sorarlar. Gelip çatması ne zamandır diye. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Naziat suresi 42 ve 44. Ve anlaşıldığına göre onun ne zaman olacağına en son Allahu Teala karar verecek. Nitekim meşhur hadiste Cebrail aleyhisselam Resul sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi kılığında geldiğinde kıyametin ne zaman olacağını sorduğunda şöyle cevap vermişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: bu konuda kendisine sorulan sorandan daha bilgili değildir. Buhari rivayeti. Görüldüğü gibi hem Cebrail aleyhisselam, ki meleklerin en büyüklerinden, hem de Resul sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini bilmemekte. Yine kıyamete yakın inmesi büyük alametlerden olan İsa aleyhisselam dahi kıyametin ne zaman olacağını bilmemektedir arkadaşlar. Evet, bir başka ayette Allah-u Teala, de ki onun bilgisi Allah, ancak Allah katındadır, fakat insanların çoğu bilmezler. Araf suresi 187. Bunca ayet ve hadisten sonra artık kim Resul sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağını biliyor diyorsa, o kişi büyük bir cahillik işlemiştir. Suyuti'nin bir de bir sözü var dünyanın ömrüyle ilgili ve kendisine bir soru sorulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde 1000 sene kalmayacak diye bir hadis var mı yok mu diye kendisine sorulur. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde 1000 sene kalmayacak. Yani 1000 sene sonra vefat, yani peygamberimizin vefatından 1 sene sonra ne olacak? Kıyamet kopacak manasında bir hadis. Kendisine sorulunca ben buna aslı yoktur, batıldır derim der Suyuti. Bu hadisin batıl ve uydurma olduğunu söyler. Sonra kendisi bir kitap yazar. Bu ümmetin ömrünün 1000 sene olduğu ve bu mucizenin keşfine dair bir kitap yazar ve bu konuda gelen bilgilere göre bu ümmetin ömrü 1000 seneden fazladır ve bu fazlalık 500 seneyi geçmez der Suyuti. Yani bu ümmetin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden bugüne kadar, yani işte 1500 senelik bir vakit biçer ve kıyamet ondan sonra kopacaktır der. 1500 seneyi geçmez der. Biz şu an 1424-25'e girdik. Hicri senesindeyiz. Çünkü gelen bilgilere göre der, dünyanın ömrü 7000 seneden fazladır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de 6000. senenin sonlarına doğru gönderilmiştir der. Ve buna dair sonra yaptığı hesaplarla bunun 1500 seneyi dahi bulmadığını görür ve bu konuda dayandığı hadisleri aktarır Suyuti. Ve bu hadislerin bir tanesi Tabarani'nin Mucemül Kebir'de rivayet ettiği şu rivayettir. Dahak İbn-i Zeml el-Cüheni şöyle der, ben bir rüya gördüm ve onu Resul sallallahu aleyhi ve selleme aktardım, anlattım. Ya Resulallah, ben ve sen 7 basamaklı bir minber üzerinde idik, sen en üst basamaktaydın deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der, gördüğün 7 katlı minberin anlamı şudur, dünya 7000 senedir, ben de son 1000. senesindeyim. Bu rivayet arkadaşlar uydurmadır. Albani bu rivayetin uydurma olduğunu söylemiştir. Ve Suyuti bir takım hesaplar yapar. Biraz karışık da olsa bunu söyleyelim. Ben de son 1000. senesindeyim. Bu uydurma hadisi şu şekilde açıklar. Sözünün şu manaya geldiği ne açıklamaktadır der. Açıklar yani Suyuti. Onun yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 6000. senenin sonunda gönderildiğine uysun diye insanların büyük bölümü 7000. senededir. Eğer o sallallahu aleyhi ve sellem 7000. senenin başında gönderilseydi, o son 1000. senenin, yani 7000. son 1000. senenin İlk 100 sene başında olması gereken büyük alametlerden Deccal'in çıkması, İsa aleyhisselamın inmesi, güneşin batıdan doğması çok önceden meydana gelecekti. Bunlardan hiçbiri olmadığına göre öyleyse 7000. senenin sonuna 300 seneden fazla kalmıştırdır. Tabi Suyuti'nin bu sözleri hem Kur'an'a hem de hadis, sahih hadislere ters düşmekte. Çünkü dünyanın ömrünü Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Eğer biz dünyanın yaşını bilseydik kıyametin de ne zaman olacağını bilirdik. Ama daha önce geçen ayet ve hadislerden öğrendiğimize göre kıyametin ne zaman olacağını yalnız Allah-u Teala bilmekte. Ayrıca akıl da bunu kabul etmez. Çünkü biz 1500. Hicri yılın başındayız. 1500. Hicri yılın başında ne Deccal indi, ne Deccal çıktı, ne İsa aleyhisselam indi. Suyuti'nin dediğine göre Deccal yüzüncü senenin başında çıkacak. İsa aleyhisselam inecek ve onu öldürdükten sonra yeryüzünde 40 sene kalacak. İnsanlar ise güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene yeryüzünde kalacaklar ve sura iki üfürüş arasında da 40 sene olduğuna göre hepsi toplam 200 sene ediyor. Ve Suyuti'nin sözüne göre eğer Deccal bugün çıksa kıyametin 200 sene sonra kopması gerekiyor ki o günkü tarih Hicri 1700. seneler oluyor. Böylece dünyanın ömrü hakkında gelen hadislerin hepsinin batıl olduğu anlaşılır. Ve kıyametin ne zaman olacağını kimse bilmediği gibi onun alametinin ne zaman başlayacağını, alametlerinin ne zaman, büyük alametlerinin ne zaman başlayacağını da kimse bilemez. Şu sene şu olur, şu sene böyle olur gibi haberler gerçek değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında takvim yoktu. Ömer radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiği tarihi başlangıç olarak, başlangıç tarihi olarak alarak takvimi başlatmıştır. Ve Kurtulmi şöyle der arkadaşlar, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin olmasını haber verdiği kıyamet alametleri ve fitneler olacaktır. Fakat bunların ne zaman olacağına dair tarih belirlemek sahih delil ister. Mesela kıyametin zamanı gibi, onun hangi sene ve hangi ayda olacağını kimse bilemez. Ama o Allah'ın Adem aleyhisselamı yarattığı gün olan Cuma günü olacaktır. Ama hangi cuma, bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Aynı şekilde alametlerinin ne zaman başlayacağını kimse bilemez. Her şeyin en doğrusunu Allah Teala bilir. Son olarak arkadaşlar şunu da zikredelim ve dersimizi bitirelim. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve sahih hadisler kıyametin yaklaştığını haber vermekte. Kıyametin birçok alametinin görülmesi onun yaklaştığını ve bizim dünyanın son zamanlarında olduğumuzu göstermekte. Allah Teala bakın ne buyurur? İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyle iken gaflet, onlar gaflet içinde yüz çevirirler. Enbiya suresi 1. Bir başka ayette ne bilirsin? Belki de onun zamanı yakındır. Ahzab suresi 63. Bir başka ayette doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz. Me'ariç suresi 6 ve 7. Bir başka ayette kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer suresi 1. Bunun gibi birçok ayet bu dünya hayatının sonunun geldiğini ve artık ahiret hayatına intikal edileceğini haber vermekte. Her amel sahibinin ameli iyi ise iyiyi, kötü ise kötüyü göreceğini belirtmekte. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem de işaret parmağı ile orta parmağını uzatarak benim gönderilmemle kıyamet gününün yakınlığı şu iki parmak gibidir der. Yani ikisi arasında artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar ki dönem arasında bir başka peygamber gelmeyecektir. Artık kıyamet vardır. Son peygamberdir. Buyurmuştur. Ve yine şöyle buyurmuştur. Ben kıyametin başlangıcında gönderildim. Bu hadisi Ed-Dolabi Kuna adlı kitabında rivayet etmiştir. Ve Albani sahih olduğunu söylemiştir. Ve yine şöyle buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer ümmetler içerisinde sizin yeriniz ikindi ile güneşin batış zamanıdır. Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Ömer radıyallahu anhu ise şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Güneşte ikindiden sonra Kaykuan, yani Mekke'de böyle bir dağ, Kaykuan dağının üzerinde bulunuyordu. Tam ikindi vakti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden öncekilerin ömrüne göre sizin ömrünüz günün geçen kısmı hariç kalan kısmı gibidir. İkindi ile batış arası. Bu hadisi Ahmet rivayet etmiştir. Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Ve Ahmet Muhammed Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Kıyamet vaktinin yaklaşması konusunda Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden daha açık bir şey yoktur. Şöyle buyurur rahmet peygamberi. Ben ve kıyamet birlikte gönderildik. Neredeyse o beni geçecekti. Bu hadisi ise yine Ahmet Müsned'inde rivayet etmiştir. İbn Hacer el-Askalani senedinin hasen olduğunu söylemiştir. Önümüzdeki derslerde ise kıyamet kelimesinin anlamını ve kıyamet alametlerinin kısımlarını sizlere anlatacağız ve küçük kıyamet alametlerine kısmetse önümüzdeki haftadaki dersimizde küçük kıyamet alametlerinden başlayıp o şekilde devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.